Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki 155. ayet-i kerime ile birlikte Yahudilerin ahitlerini bozmalarının örnekleri sayılmakta. Gerçekten insan için en önemli hususların başında düzgün karakterini, muntazam ahlakını yansıtan en önemli özelliği ister Allah'a, ister yaratılmışlara vermiş olduğu sözünde durmaktır. Bu Kur'an-ı Kerim'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin ve dolayısıyla dinimizin üzerinde özellikle durduğu bir husus. Bakınız, Allah onlardan ağır bir ahit almış olduğunu belirttikten sonra onların bu ahde neye muhalefet ettiklerini, nasıl muhalefet ettiklerini ve bu muhalefetlerinin sayılacak olan birçok muhalefet çeşitlerinin başında verdikleri ahdi yerine getirmediklerini söz konusu edildiğini göreceğiz. Demek ki onların bu özellikleri, yani verdikleri sözlerde, taahhütlerde durmayışları diğer günahlarının adeta müsebbibi olmuş, onları doğuran anaları durumunda olmuştur. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ. Onlar kendi ahitlerini, verdikleri taahhütlerini, sözlerini, andlarını bozdukları için, bozmaları sebebiyle. Bakınız, bundan sonra onun teferruatıdır. Yani bundan sonra sayılacak olan veballer, günahlar, bu ahdi bozmanın bir çeşididir. Veya onun kapsamına giren fiillerin isimleridir. Ve hepsi tek başına ahdi bozmanın kapsamı içerisindedir. Demek ki ahit, söz vermek, taahhütte bulunmak oldukça önemli bir hadisedir, önemli bir iştir. Ve bütün Allah'a ve mahlukata verilmiş olan sözleri, kulluk vazifesini kısacası ifade eden bir başka terimdir. Dikkatinizi çekecektir. Hepimizin dikkatini çekiyor. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ. Onlar ahitlerini bozdukları için وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederek kafir olmaları sebebiyle, kafir oldukları için. Bakınız, küfür ahitlerini bozmalarını söz konusu edildikten sonra ediliyor, söyleniyor, dile getiriliyor. Müslümanlar, Abdullah bin Abbas'ın dediği duruma düşmeyelim. Nerede acı varsa İsrailoğullarına, nerede tatlı varsa size mi ait olacak diyor. Böyle bir şey yok. Bu dinde, bu şeriatte onlara verildiği belirtilip de bu dinde bozulmadığı, kaldırılmadığı belirtilen her hüküm bizim için de geçerlidir. Mesela az önce sözünü ettik. Sept günü avlanma yasağı. Bu artık bizim için geçerli değildir. Fakat Allah bu hükmü kaldırmamış olsaydı biz de ilahi bir şeriat olan, ilahi bir şer'i hüküm olan bu yasağa riayet etmek zorunda kalacaktık. Onlara verilmiş olan ahitlerinde durma emri bizde kaldırılmadı ki. Bizde de var. Dolayısıyla yani bu konuda şeriat hükmünü değiştirmeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında da aynı şekilde ifade edilmiştir. Ve katlihimul enbiya'a bi gayri hak. Aman ya. Haksızca bir insanı öldürmek bile başlı başına yeterli bir zulümken, başlı başına yeterli büyük bir günahken, beşeriyetin hayrını ve iyiliğini gerçekleştirmek için hayatlarını ortaya koyan, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, Rablerinin ayetlerini tebliğ etmekten ne pahasına olursa olsun geri durmayan, ya o peygamberler nasıl öldürülebilir? Onlara haşa öldürmek bir tarafa nasıl el kalkabilir? O da bir tarafa nasıl saygısızlık olur mu olmaz mı düşünmeden insan gözünü kaldırıp o yüce peygambere bakabilir? Amr ibn-ül As böyle diyor. Müslüman oluncaya kadar en nefret ettiğim insan o idi. Müslüman olduktan sonra en sevdiğim insan o oldu. Onun üzerimdeki heybetinden dolayı bir gün olsun başımı kaldırıp ona doya doya bakamadım diyor. Peygamberlere karşı takınılan tavır bu olmalı. Onların heybetinden, onların duyulan saygı ve ihtiramdan Amr ibn-ül As'ın dediği gibi o heybetten insan kafasını kaldırıp onlara doya doya bakmak cesaretini kendisinde bulamazken o peygamberlere el kaldırmak ne büyük bir cürümdür ya. Dolayısıyla onların bu vebali işlemeleri çok büyük. Haksız yere ifadesi kullanıldı. Haşa, haklı olarak niye peygamber öldürülür mü ki? Burada haksız yere ifadesi yaptıkları işin ne kadar korkunç bir cinayet olduğunu tekit etmek için, ona vurgu kazandırmak için kullanılmıştır. Üstelik ve kavlihim kulubuna gulf, bizim kalplerimiz kılıflıdır veya bizim kalplerimiz ilim kabıdır. Gulfün öyle iki manası var. Kalplerimiz kılıflıdır. Onlar bir yuvaya sokulmuş, üzerleri kapatılmış. Dolayısıyla yorma kendini ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Senin dediklerinden hiçbir şey bizim kalbimize kadar ulaşmaz, bizi etkilemez. Kendilerini iyi tanıyorlarmış melun herifler. İyi tanıyorlarmış kendilerini. Veya ikinci manaya göre hak etmedikleri şekilde kendilerini nitelendiriyorlarmış. Yani bizim kalplerimiz ilimle doludur, ilim kabıdır. Senin getireceğin bilgiye, getirdiğin bilgiye ihtiyacımız yoktur. Bu da tekebbürün en ileri derecesidir. Biz öğrenmesini bilirsek gerçekten, aslında küçücük bir çocuktan bile çok şey öğrenebiliriz. Öğrenmesini bilirsek. Nitekim Adem'in aleyhissalatü vesselam, katil oğlu, oğlunu, kardeşini öldürdüğü kardeşini nasıl gömeceğini kimden öğrendi? Kargadan. Yeri eşeleyen kargadan. Yerine göre hayvan bile bizim için öğretmen olabilir. Ondan bir şeyler öğrenebiliriz. El verir ki öğrenme yollarını bilen. Hele karşımdaki Hatemül Enbiya ise, son peygamber ise, alemlere rahmet olarak gönderilmiş şahsiyetiyle, şeriatıyla, diniyle, irşadıyla, hikmetiyle alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile muhatapsa, hele o söz konusuysa, ona karşı benim kalbim ilimle doludur demek, anlamsız, gereksiz, haksız bir tekebbürden başka ne olabilir? Hem de haksız bir tekebbür. Tekebbürün kendisi kötü. Ama bazen o tekebbürde bir hakikat payı olabilir. Söz gelimi maazallah. Bir adamda ilim vardır. Büyüklenmemesi gerekir. Ama ya bende başkalarında olmayan ilim var der. Biraz böyle kendisini yükseklerde görecek gibi olur. Bunda biraz haklılık var. Yani şöyle dayanak var, haşa haklılık değil de tekebbürün haklılığı olmaz. Kendisince bir dayanağı var. Bunların böyle bir dayanakları da yok. Sizde ilim namına bir şey kalmamış ki. Peygamberiniz Musa Aleyhisselatü Vesselam bizim peygamberimizdir. Onların Musa Aleyhisselam'la, İsa ile, Süleyman'la, Davud'la, benzeri peygamberlerle, Yakup Aleyhisselam'la, İbrahim Aleyhisselam'la hiçbir ilgileri kalmamıştır. Onlar bizim peygamberlerimiz. Neyse ben biz onların soyundan gelmiş olalım veya gelmemiş olalım. Hiç önemli değil. Biz onların hak çizgilerinin devam ettiricileriyiz. Bizi onlara, onları bize bağlayan bağ budur. Bu kutsal bağla biz onlara bağlıyız. Dolayısıyla onların kuru iddiaları, biz bilgiliyiz, bilgiye ihtiyacımız yok demeleri anlamsız bir iddia, boşu boşuna bir tekebbürden başka bir şey değildir. Ya bu arada kimse biliyoruz zaten biz biliyoruz deyip de kendisine bir şeyler öğretmeye veya anlatmaya çalışan kişi ilmi mertebe itibariyle kendisinden aşağılarda bile olsa sakın ha büyüklük göstererek biliyoruz biliyoruz yorma kendini gibilerinden bir şey söylemeye kalkışmaz. Ne anlatacağını ne biliyorsun? Veya aynı olayı anlatsa bile, aynı şeyi söylese bile, onun anlattıklarını samimiyetle dinlemenin hürmetine, lütfuyla, Cenab-ı Allah'ın sana yeni ufuklar açmayacağını nereden biliyorsun? Dolayısıyla, dediğim gibi yerine göre, küçük bir çocuktan dahi bir şeyler öğrenmesini bilmemiz lazım. Göreceğiz, göreceksiniz, öğrenebiliriz o zaman. Çok kimseden çok şey öğrenebiliriz. İlmin peşinde olmak biraz da böyledir. Herkesin her zaman senin bilmediğin bir şeyler bilebileceğini kabul edeceksin. Evet. Gerçekten de öyledir. Her birimiz kendi çapında çok iyi bilgi sahibi olabiliriz. Fakat hiçbirimiz hepimizin toplamı kadar bilgili olamaz. Dolayısıyla birbirimizin bilmediği bilgiler bir tarafta bulunabilmektedir. Yahudiler bu büyük gerçeği unutarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine karşı büyüklendiler. Kalplerimiz bizim zaten ilimle doludur. Velev ki dolu olsun. İlim öyle bir şey ki, fazla mal göz çıkarma sözünün eğer bir hakikati varsa, bu ancak ilim için doğrudur. Ancak ilim için doğru olur. Dolayısıyla bu boş bir tekebbürdür. Onun için Cenab-ı Allah bakın ne diyor. Bel, hayır, durum böyle değil. Onların kalpleri ilim kabı değildir. Veya onların dedikleri gibi bir kılıf içerisinde değildir. Kılıflıdır derken, üstü kapalı, Allah'ın kaderini itham etmek de vardır. O manada kullanmışlarsa. Allah ikisini de kabul etmiyor. Hangisi olursa olsun. Hayır diyor. Ben Taballahu aleyha bikufrihim. Küfürleri sebebiyle Allah onları, yani onların kalplerini mühürlemiştir. Küfürleri sebebiyle. Ayet neyi anlatıyor? Aynı zamanda Yahudileri bile Cenab-ı Allah onlara zulmederek bu küfre mahkum etmedi. Onların küfürleri sebebiyle Cenab-ı Allah kalplerini mühürledi ve bundan dolayı kalpleri kılıflı veya ilim kabı olduğundan dolayı peygamberin dediklerine açılmıyor değil. Allah tarafından kalplerin mühürlendiği için onun getirdiği hakkı ve hakikati idrak edemiyorlar. O kadar nasipsizdirler. O kadar zavallıdırlar. Bu vesileyle ve bu günlerde cereyan eden olaylarla alakalı olarak Peygamber Efendimiz'in Uhud Harbi'nde müşriklere söylenmesini, Hazreti Ömer'e söylemesini emrettiği bir sözü var. Mübarek bir şey. Söyle ona diyor, Ebu Süfyan sesleniyordu çünkü daha Müslüman olmamıştı biliyorsunuz. Söyle ona, bizden ölenler cennette, sizden ölenler cehennemdedir. Bitti. Zafer budur. Zafer budur. Bu kadar cinayet işleseler bile, Müslüman olsunlar, tövbe etsinler, kurtulurlar. Onlar da öldükleri takdirde cennete gitme imkanını yakalarlar. Ama bu kadar günah işlemişken, kalpleri eğer mühürlenmiş kimselerden iseler, zor iman ederler. Onun için diyor, فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Bu sebeple çok az müstesna iman etmezler. Onlardan ancak çok az kimseler iman eder. Veya onların iman diye kabul ettikleri şeyler arasında pek az doğru şeyler vardır. İnanılmaya değer şeyler vardır. Onun da kıymeti olmaz diyen batıllar arasında. Çünkü iman öyle bir şey ki bütünüyle doğru olmak zorundadır. İmana batıl bir şey karıştırsanız imanın tamamı batıl olur. Ve başka ve bi küfrihim ve kavlihim ala Maryem buhtanen azim aleyhissalatu vesselam. Kafir olmaları ve Meryem aleyhine pek büyük bir iftira söylemeleri yüzünden onların kalplerini Allah mühürlemiştir. Meryem aleyhisselam namusunu, iffetini olabildiği kadar en ileri derecede korumuş bir validemizdir. İsa aleyhisselamın validesi. Peygamberlerin valideleri, anneleri aynı zamanda bizim için de valide ve anne hükmündedir. Onun için biz Meryem aleyhisselama da çok saygılıyız. Onu çok severiz. O, çok sevdiğimiz bir peygamberin tertemiz bir annesidir. Ama Yahudiler işledikleri cinayetlerden peygamberler kurtulmamış yetmemiş. Meryem aleyhisselam gibi annesi tarafından Beytül Makdis'e hizmete adanmış, Zekeriya aleyhisselamın himayesinde korunmuş, tertemiz pırıl pırıl bir validemize iftira ediyorlar. Ona böyle korkunç bir iftirada bulunuyor. bunca ayet görmelerine, mucize görmelerine rağmen bunu yaptılar. Kavminin yanına birkaç günlük bir bebek olarak getirdiği İsa Aleyhisselam mı gördüklerinde ey Meryem bu çocuk nereden geldi sana diyorlar. Sorularında bile kötülük kokuyor. Kötü niyetleri, kötü maksatları açığa çıkıyor. Çocuğu gösteriyor. Ona işaret ediyor. Beşikte küçük bir bebekle biz nasıl konuşabiliriz? Mucize görüyorlar. Kâle inni abdullah. Dikkat edin. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Âtâniyel kitâbe ve ce'alenî nebiyyâ. Bana kitabı verecektir zamanı gelince ve beni bir nebi kılmıştır. Bu mucizeyi görmelerine rağmen nasıl dilleri vardı da Meryem Aleyhisselam'a böyle ağır, büyük iftiralarda bulunabildiler. Bunun tek bir izahı vardır. Bunlar Yahudidir. Yeryüzünde onlardan başka kimse böyle bir iftirada bulunamaz. Bugün ellerinde kutsal kitap diye kabul ettikleri Tevrat'ta o kadar çok iftiralar var ki peygamberlere. Okuduğunuz zaman tüyleriniz diken diken. Onlar yapıyor. Tıynetleri bu. Mayaları bu. Bunlardan insanlığa nasıl hayır gelir? Bunlardan şerden başka bir şey beklemek akıl kârı mıdır? Mümkün mü? Allah'ın lanet üzerine lanet yağdırdığı böyle bir kavim Allah'ın dinini, ayetlerini, kitabını silmiş, değiştirmiş. Hakkı gördükleri zaman bile bile bile gizlemiş. Bir kavimden başka ne bekler? Diyeceksiniz ki bunu yapanlar geçmişteydi. Geçmişte yapılanlara bunların da itirazı yok ki. Kur'an-ı Kerim onlar peygamberleri öldürdüler diye söylediği zaman hiçbir yere çıkıp ya biz peygamberleri öldürmedik demedi. Geçmişlerin yaptıklarını doğru buldular. Aman ya Rabbi. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmek doğru bir şey midir? Yahya Aleyhisselam'ı öldürmek, onun ölümüne müdahil olmak doğru bir şey olabilir mi? Meryem Aleyhisselam'a bu iftiralarda bulunmak doğru bir şey olabilir mi? Roma valisi istemediği halde, ki Romalılar zulümleriyle, baskılarıyla meşhur, istemediği halde, illa İsa'yı idam et. Demelerini nasıl bir havsala kaldırabilir? Nasıl yapabildiler bunları? İşin içerisinde Yahudi varsa olur. Başka izahı yok. Çünkü yeryüzünde bu şekilde davranmış başka bir kavim yok. Başka bir millet yok. Başka bir din mensubu yok. Bazıları şöyle veya böyle yorumlayarak efendim siz işte antisemitizm falan filan yapıyorsunuz. Alakası yok. Tarihten bahsediyoruz. Bu tarihi tahlil ediyoruz. Ve böyle bir tarihe sahip çıkmış olan, çıkmakta olan ilahi gazabı hak etmiş, laneti hak etmiş ve en ufak bir hukuki müeyyideye riayet etmeyen bir zalim güruhtan bahsediyoruz. Bir terör çetesinden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz bu. Devam ediyor. Yaptıkları bunlardan ibaret değil. 157. ayet bakın ne diyor. Ve kavlihim İnna katelnel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah. Şüphesiz bizler Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i de öldürdük dediler. Dedikleri sebebiyle. Yani tek bir sebepten dolayı Allah onların kalplerini mühürlemiş değildir. Sayıyor ayet-i kerime. Sözlerini bozdular. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Haksız yere peygamberleri öldürdüler. Kalplerimiz ilim kabıdır dediler. Efendim yine kafir oldular. Meryem'e çok ağır iftirada bulundular. Ve olmadık bir iddiada daha bulundular. Biz Mesih'i de öldürdük dediler. Yani öldürmesine sebep olduk ve bu işi gerçekleştirdik. Bu ifadeden bugünkü Siyonizmin insanların kafasında uyandırmak istediği imajın kokusunu alıyor gibi. Onlar şöyle bir imaj vermeye çalışıyorlar. Biz Yahudiler yaparız. Biz çok muktediriz. Biz dediğimizi istediğimiz gibi yaparız. Haşa. Bu imajı vermeye çalışıyorlar. Yahudileri kendileri İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkışmadılar. Öldürtmeye kalkıştılar. Vaka budur. Roma valisini kışkırttılar. İstemeye istemeye Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirme emrini çıkarttılar. Ondan sonra biz onu öldürdük dediler. İki sebepten dolayı bunu yapamadılar. Bu söz onlara yani bunu söylememeleri gerekiyordu. Çünkü onlar evet öldürülmesi için emir verdiler. Fakat bu işi kendilerine yine mal etmemeleri gerekiyordu. Bu bir yalan. Kendileri öldürmediler. Öldürttüler. İki, öldürtemediler de. Öldürtmeye çalıştılar. Ayet-i kerime bu konuda açık. Bakınız hemen arkasından geliyor. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Onu ne öldürdüler ne de asıp çarmıha geldiler. Ya وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُ Ama onlara benzer gösterildi. İncil'de anlatıldığına göre İsa Aleyhisselam bir gün öncesinden demiş ki aranızdan 12 havariyle konuşurken son akşam yemeğinde aranızdan yarın ben bir şafak sökmeden hatırımda galiba öyle yanlış kalmadıysa biriniz bana ihanet edecek. Bu ihanet edecek olan kişi Yahuda. Zaten o zamanın özellikle anlatılan rivayetlerinde, İncil'lerde İsa Aleyhisselam'ın odaya baskın yapıldığı zaman İsa Aleyhisselam'ın olduğunun ihbar edildiği ve odaya baskın yapıldığı zaman İsa Aleyhisselam'ın olmadığı biliniyordu. Yahuda ile birlikte 12 kişi oluyorlar. 13 kişi değil. Bu sebeple birçok Hristiyan kaynağı ve birçok Hristiyan araştırmacı Hazreti İsa'nın öldürüldüğünü kesinlikle kabul etmez. Fakat bunların sesi bastırılıyor, o ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Hayır demek ki وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُمْ Bu hususta anlaşmazlığa düşenler bile ondan dolayı şüphe içerisindedirler. Bu hususta anlaşmazlığa düşenler bile ondan yana şüphe içindedirler. Nasıl anlaşmazlık içerisindedirler? Ve nasıl şüphe içindedirler? Hazreti İsa hakkında ayrıca öldürülmesi bir tarafa, bir de onun ilah mı, insan mı? İnsan ilah mı, ilah insan mı? Yani insanlık unsuru baskın bir ilah mı, yoksa ilahlık unsuru baskın bir insan mı? Ve buna benzer çeşitli hususlarda ihtilaf etmişler. Ve bunların her birisi ve daha başka pek çok husus İsa Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle alakalı olarak onların ihtilaflarını dile getirmektedir. Getirmektedir. Ortaya koymaktadır. O nedir? Sadece insan mıdır? Sadece ilah mıdır? Bir yere kadar ilah, bir yerden sonra insan. Bir yere kadar insan, bir yerden sonra ilah. Veya bunların karışımı. Karışıksa hangisi daha baskın? Çık çıkabilir seni şimdi. Son olarak bugün kabul edilen, işte Batı Kilisesi'nin kabul ettiği İsa Aleyhisselam'ın Allah'ı, Tanrı'yı meydana getiren üç unsurdan birisi olduğudur. En başında Tanrı veya Rab veya Baba, sonra Oğul, sonra da Ruhul Kudüs. Kutsal Ruh. Bunun da ne olduğu konusunda yine farklı görüşleri var kiliseler. Oğul nedir? Babayla münasebeti nedir? Ruhul Kudüs kimdir? Ruhul Kudüs'le münasebeti nedir? Vesaire. İhtilaf içinde ihtilaf. Ve hiçbirisi bu ihtilafında kesin bir bilgiye sahip değil. Hepsi şüphe ve tereddüt içerisinde. Hiçbirisi gönül rahatlığıyla benim dediğim doğruluk ta kendisidir diyemiyor. Ve bu konuda tartışılmaz ve üzerinde aklen durulmaması gereken bir teslimiyet isteniyor onlardan. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Yakin olarak, yani kesinlikle onu öldürmediler. Yani kesin bir gerçektir ki onu öldürmemişler. Bu bir. İki, onlar da onu öldürdüklerinden yana kesin bir bilgiye sahip değildirler demek. Onlar da onu öldürdüklerinden emin değildirler yani. Onu öldürdüklerinden emin değildirler. Ama acizane ben, onlar onu öldürmediklerinden emin değildirler manasını değil de, Cenab-ı Allah'ın bir haberi olarak onlar onu hiçbir şekilde öldürmediler. Kesin bir gerçek vardır ki onlar onu öldürmemişlerdir manasına geldi. Bu mana bana daha güçlü geliyor bu ayet-i kerimede. Nitekim 158. ayet-i kerimenin başı bunun böyle olması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Diyor ki ben rafa'ahu Allahu iley. Aksine Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah'ın İsa Aleyhisselam'ı kendisine yükselttiğinden hemen onun çarmıha gerilmek ve öldürülmek istenmesinin akabinde söz konusu edilmesi, onların bu işi yapmak isterken İsa Aleyhisselam'ı birden göremeyip onu kaybettiklerini ve o haldeyken, onlar onu öldürmeye gelmişlerken Cenab-ı Allah'ın onu kendisine yükseltmiş olup kaldırmış olduğunu gösteriyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın yakalanıp öldürülmek istendiği zaman ile onun göklere yükseltilmesi arasında çok kısa veya belki aynı anda olmuş bir hadise var gibi anlaşılıyor. Ve kâne Allahu azizen hakîmâ. Allah azizdir, hakîmdir. Yani bunu yapabilecek güce sahiptir. Aziz, yapmak istediği şeyde kendisine karşı konulamayan güçlü kimse demektir. Bir işi yapmak istediği vakit kimse ona karşı koyamıyor. Ve istediğini yapıyor. O azizdir. Hakim, hükmü ister kaza ile ilgili olsun, ister şeriat ile ilgili olsun. Hükmü sonsuz hikmetlerle dolu olan demek. Yani takdiri hükümleri de böyle, kevni hükümleri de böyle, şer'i hükümleri de böyle. Sonsuz hikmetlerle dolu. Bazıları anlayamaz. Veya kafalarına yatmıyor. İşte Allah niye İsa Aleyhisselam'ı öldürmeden yükseltmiştir, yükseltsin. Niye şöyle yapsın, niye böyle yapsın. Ya sen işin başına baksana. İsa Aleyhisselam her şeyiyle sıra dışı bir peygamber. Yani peygamberlik yönüyle değil. Hırkati bambaşka bir şekilde. Babasız yaratılan tek insan. Sadece bir anneden yaratılan tek insan. Yaşayışı ayrı. Çocukluğu farklı. Ölümünü de farklı takdir ediyor Cenab-ı Allah. Niçin? Hikmeti gereği. Hakimdir Cenab-ı Allah. Bundan bizim anlayabildiğimiz ve anlayamayacağımız çok hikmetleri var. Eğer İsa Aleyhisselam gerçekten öldürülmüş olsaydı, idam edilebilmiş olsaydı, Cenab-ı Allah niye bunu söylemesin ki? Çünkü hemen bir ayet önce gördünüz, haksız yere onların peygamberleri öldürdüklerinden bahsetti. Onu da öldürmüş olsaydı, haşa Allah bundan dolayı acizliğini ortaya koymuş olmayacak ki. Bu ayrı bir şeydir. Demek ki öyle bir şey yok. İki, İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah kendisine yükseltmiştir. Ne var bunda? Yani bunda Allah'ın gücü noktasında, Allah'ın kudreti noktasında anlaşılmayacak ne var? Efendim sünnetullah'a aykırı değil mi? O sünneti koyan kim? Allah. Sen Allah'tan koymuş olduğu sünnetin mahkumu olmasını mı istiyorsun? Veya mahkumu olması gerektiğini mi düşünüyorsun? O sünneti koyan, o kanunu koyan, dilediği zaman, dilediği hikmetler sebebiyle o sünnetin dışında bir iş yapabilir. İbrahim Aleyhisselam'a ateş yapmadı. Öyle mi? Ama sünnetullah'a uygun olan ateşin yapması değil mi? Mucizelerin hepsi sünnetullah'ın dışında cereyan eden hadiseler değil mi? Bu da bir mucizedir. İsa Aleyhisselam da mucize yönü çok farklı, çok değişik tecellilere sahne olan bir peygamber. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in açık lafızlarından anlaşılan hükümler duruyorken bunlar üzerinde ya acaba falan demek biraz marazdır, maraz. Kalbi bir hastalığın maalesef emaresidir. Çünkü Allah hem azizdir hem de hakimdir. 159. ayet-i kerimeye gelince وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Kitap ehlinden olup da ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç kimse yok. Yani bu iki şekilde açıklanmıştır. Kitap ehlinden olan Hristiyan olsun, Yahudi olsun. Ona iman konusunda yanlış bilgiye sahiptir. Kitap ehlinden olan kişi ölümü esnasında İsa Aleyhisselam'ın hakikatini bilecek ve o hakikate iman edecektir. Ama ölümü gördükten sonra bu imanın da ona faydası olmayacak. Böylelikle onun yanlış bir imana sahip olduğunun belirtileri ve gerçekleriyle ilk olarak karşı karşıya kalmaya başlamış olacaktır. Bir diğer tefsire göre İsa Aleyhisselam kıyametin bir alameti olarak bu ümmet arasında adaletli bir hükümdar olarak hüküm veren birisi olarak gökten ineceği vakit o sırada kitap ehlinden kim varsa İsa Aleyhisselam ölmeden önce ona iman etmiş olacaktır. Veya İsa Aleyhisselam ölmeden önce ona iman etmiş olacaktır. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا. Kıyamet alametleri zuhur ettikten sonra da bildiğiniz gibi imanın da bir faydası yok. Bu da bir imtihan. İman edecekler ama kitap elinden olarak o zamana kadar o alameti görmeden önce iman etselerdi problem yoktu. Fakat o alamet zuhur ettikten sonra iman etmeleri bir kıymet ifade etmeyecek. Tıpkı güneşin batıdan doğuşunu gördükten sonra vay peygamberler doğru söylüyormuş, vay Allah'ın Resulü Muhammed doğru söylüyormuş deyip iman edenlere imanlarının fayda sağlamayacağı gibi. Ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehide. Kıyamet gününde de İsa aleyhisselam onlara karşı bir şahit olacaktır. Onların aleyhine şahitlik edecektir. Bunlar beni gerçek mahiyetimle bilmediler. Allah'ın bir kulu ve Resulü olduğumu unuttular. Kimisi beni layık olmadığım makamlara yükseltti. Kimisi beni benimle alakası olmayan hallere nispet etti. Diyecek ve kitap ehli aleyhine böylelikle şahitlik edecektir. Bunlar aslında kitap ehline dair bir takım uyarılardır. Bunlar hala kitap ehli karşısında ellerinin altında hak ve doğrulukları ortada olan delil ve belgelerdir. Bunlardan ibret alarak aslında kendilerine gelmeleri istenen, arzu edilen, temenni edilen bir husustur. Fakat küfürden başka bir yol seçmemekte direniyorlarsa kimsenin de onlara yapacak hiçbir şey yoktur. Onlara bir fayda sağlamasına imkan yoktur. Yaptıkları zulümlerin sayılmasına devam edilecek. Fakat burada vaktimiz nihayete erdiğinden ötürü bu 159. ayet-i kerime de kalıyor. İnşallah önümüzdeki derste 160. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'tan Fatiha'da söylediğimiz gibi İhdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve rabbalim ayetinin sırrına mazhar kılmasını, bu muhteşem, bu müstesna duayı bizlerden kabul buyurmasını ve bu kabul buyurması neticesinde de bizleri hidayetten asla ayırmamasını, gazaba uğramış olan Yahudiler yolundan ve uygulamalarından bizleri devamlı uzak tutmasını, haktan doğruluktan sapmış ve sapıtmış olan Hristiyanların da sapıklıklarından efendim bizleri muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. Amin. Sabit olan, dosdoğru olan söz üzere bizlere sebat vermesini niyaz ederiz. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.